بسم الله الرحمن الرحیم. کل ہم نے تجوید کا سبق پڑھا تھا الف کے بارے میں کہ الف کو کہاں پر پڑھنا ہے اور الف کو کہاں باریک پڑھنا ہے. آپ میں سے کوئی ساتھی بتائے کہ الف کو کہاں پر پڑھنا ہے؟ اشرف صاحب. جی بالکل صحیح ہے. اور اس کی کوئی مثال؟ الفخر. بالکل ٹھیک ہے. خا کے بعد الف آ رہا ہے تو اس الف کو پر پڑھا جائے گا. اور آپ بتائیں کہ باریک کہاں پڑھنا ہے الف کو؟ الف سے پہلے. ایسے حرفوں میں سے کوئی حرف آئے کہ جس کو پر نہ پڑھا جا رہا ہو تو وہاں پر الف کو باریک پڑھنا ہے. اس کی کوئی مثال؟ بالکل ٹھیک ہے. ماذا اراد اللہ. ما الف جو نیم سے پہلے, نیم کے بعد الف آ رہا ہے, اس مقام پر الف کو باریک پڑھا جائے گا. اور اراد اللہ را کے بعد الف آ رہا ہے تو اس کو پر پڑھا جائے گا. بالکل صحیح. اچھا جی, آج کا ہمارا تجوید کا سبق ہے. قرآن کریم میں جو حروف استعمال ہوئے ہیں, بلکہ عربی لغت کے حروف, ان کی تعداد ہے 29. کل حروف کتنے ہیں؟ 29. گن لیجئے. الف, با, تا, سا, جیم, ح, خو, دال, زال, و, ز, سین, شین, قوت, غوت, قو, و, عین, غین, فا, قوف, کاف, لام, نیم, نون, واو, ہا, حمزہ, یا. وہ جو پاروں میں عام طور پر دو یا لکھے جاتے ہیں وہ ایک ہی آ ہے, صرف اس میں شکل چونکہ مختلف ہوتی ہے اس وجہ سے بچوں کو پہچان کرانے کے لیے یا دو شکلوں میں لکھا جاتا ہے. تو حروف کتنے ہوئے؟ حروف تہجی 29. آج ہم نے یہ پڑھنا ہے کہ ان حروف کے شروع میں اگر ہم ال لگائیں تو بعض ایسے حروف ہیں کہ ال کا لام بعد والے حرف میں داخل ہو جاتا ہے اور لام پڑھنے میں نہیں آتا, اور بعض حروف ایسے ہیں کہ ال کا لام بعد والے حرف میں داخل نہیں ہوتا, لام اس سے الگ رہتا ہے. جن حروف کے اندر لام داخل نہ ہو انہیں کہتے ہیں حروف قمریہ, اور جن حروف کے اندر لام داخل ہو جائے انہیں کہتے ہیں حروف شمسیہ. اب آپ کو مثال سے سمجھ آئے گی. شیخ صاحب پریشان ہو گئے ہیں کہ لام داخل ہونے اور لام کے داخل نہ ہونے کا کیا مطلب ہے. دیکھیے جی, یہ ایک لفظ ہے قمر. اس قمر کے شروع میں ہم نے ال لگایا تو یہ کیا بن جائے گا؟ القمر. اب لام کے بعد کون سا حرف آ رہا ہے؟ یہ لام الگ پڑھا جا رہا ہے اور قاف الگ پڑھا جا رہا ہے. لام قاف کے اندر داخل ہوا؟ نہیں داخل ہوا. تو جہاں ال کا لام بعد والے حرف کے اندر داخل نہ ہو تو ان حروف کو کیا کہتے ہیں؟ حروف قمریہ. اچھا جی, دوسرا لفظ دیکھیے. جہاں لام بعد والے حرف میں داخل ہو جاتا ہے, مثال کے طور پر ایک لفظ ہے ہمارے سامنے شمس, اس کے شروع میں ال لگا دیں. اب اس کو ملا کر کے پڑھیں تو کیا پڑھیں گے؟ الشمس پڑھیں گے یا الشمس؟ لام کہاں گیا؟ الشمس. لام جو ہے وہ شین کے اندر داخل ہو گیا, غائب نہیں ہوا, لام ختم نہیں ہوا, لام شین کے اندر داخل ہو گیا اور شین ڈبل ہو گیا. دیکھیے توجہ, کچھ کوئی حرکت نہیں, لام پہ کیا حرکت ہوگی؟ دیکھیے پہلے تھا الشمس, شین ایک پڑھا جا رہا تھا نا, اب پڑھا جا رہا ہے الشمس, شین دو ہو گئے کہ نہیں؟ پہلے الشمس, شین دو دفعہ پڑھا جا رہا ہے. جس حرف پر شد ہوتی ہے اسے دو بار پڑھتے ہیں, ایک دفعہ ساکن اور دوسری دفعہ حرکت کے ساتھ. جیسے مثال کے طور پر با کے اوپر اگر شد ہو, اس کے شروع میں حمزہ لگائیں, با کو یوں پڑھیں گے اب با, تو با دو دفعہ پڑھا گیا, ایک اب اور دوسری دفعہ با. جس بھی لفظ کے اوپر, جس بھی حرف کے اوپر شد ہو تو اس شد والے حرف کو پڑھنے کے لیے ایک دفعہ ساکن اور دوسری بار متحرک پڑھنا ہے. شیخ صاحب ایک لفظ ہے مدہ, دال کے اوپر شد ہے, اسے کیسے پڑھیں گے؟ مدہ. تو دال کتنی بار پڑھنے میں آ رہا ہے؟ پہلی بار میں کیا پڑھا جا رہا ہے؟ ساکن, ساکن, اور دوسری بار میں حرکت والا. ارے جی, اسی طریقے سے ایک لفظ ہے فر, فر را, را کے اوپر شد ہے, را کتنی دفعہ پڑھا جا رہا ہے؟ ایک دفعہ ساکن اور دوسری دفعہ متحرک. فر یہ ساکن ہو گیا را, اور را یہ متحرک ہو گیا, فر را. گویا کہ جس حرف پر شد ہو اس میں دو حرف ہوتے ہیں, جس حرف پر شد ہو اس میں کتنے حرف ہوتے ہیں؟ دو. تو الشمس شین میں کتنے حرف آ گئے؟ دو, ایک شین ساکن اور دوسرا شین جس کے اوپر زبر ہے. دیکھیے الشمس, الشمس, تو سین ڈبل ہو گیا, حالانکہ ال لگانے سے پہلے یہ خالی شمس تھا, ال لگانے سے پہلے کیا تھا؟ شمس, تو ایک ہی تھا نا شین, لیکن ال لگانے کے بعد کتنے شین ہو گئے؟ دو, ایک ساکن دوسرا متحرک. تو یہ دوسرا شین کہاں سے آیا؟ یہ ہم نے جو لام کو شین میں داخل کر دیا اس کی وجہ سے شین ڈبل ہو گیا. یعنی یوں سمجھے کہ لام شین بن گیا. تو اس قسم کے حروف کو کہتے ہیں حروف شمسیہ, حروف شمسیہ. پہلی قسم کے حروف کو کیا کہتے ہیں؟ حروف قمریہ. حروف قمریہ وہ حروف ہیں کہ جن کے شروع میں ال آئے تو ال کا لام بعد والے حرف میں داخل نہ ہو, لام الگ پڑھا جائے اور بعد والا حرف الگ پڑھا جائے, اسے کیا کہتے ہیں؟ حروف قمریہ. اور حروف شمسیہ ان حروف کو کہتے ہیں کہ جن کے شروع میں اگر ال آئے تو لام اپنے بعد والے حرف میں داخل ہو جائے, لام پڑھنے میں نہیں آتا, لکھنے میں برقرار رہتا ہے. یوں نہیں لکھیں گے اس کو, بعض لوگ اس کو لکھ دیتے ہیں, یوں لکھ دیتے ہیں الشمس, انہیں کہا دینا الشمس لکھو, وہ لکھتے ہیں یوں الشمس, یعنی لام کو ہٹا کر کے یوں لکھتے ہیں الشمس. یہ لکھنا صحیح ہوگا یا غلط؟ غلط ہوگا, صحیح اس کو یوں ہی لکھا جائے گا الشمس. یہ حروف قمریہ اور حروف شمسیہ کی سمجھ آ گئی؟ 29 حروف میں سے حروف قمریہ 14 ہیں, باقی کتنے بچ گئے؟ جی باقی 15 بچ گئے, باقی 15 جو ہے حروف شمسیہ ہے. اس کو ادغام بھی کہتے ہیں, جی جی ادغام بھی کہتے ہیں, لیکن ادغام ادغام اگر یاد ہو جائے یہ لفظ آپ کو تو بڑی اچھی بات ہے، اگر یاد نہ بھی ہو تو اتنا کم از کم یاد ضرور رکھیں کہ اس میں لام دوسرے حرف کے اندر داخل ہو گیا، ادغام یہی ہے، پہلا حرف دوسرے حرف کے اندر داخل ہو جائے. حروف قمریہ کتنے ہیں؟ 14. اور حروف شمسیہ کتنے ہیں؟ 15. یہ والی سمجھ آ رہی ہے 14 کی لکھائی؟ ہمارے نوجوان بعض ایسے ہیں کہ ان کو سمجھ نہیں آتی، چلو میں دوسرے طریقے سے لکھ دیتا ہوں، 14 اور یہ 15. اب آپ کہیں گے کہ وہ 14 حرف اب یاد کرنے پڑیں گے، 14 حرف یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس انشاءاللہ آپ حروف تہجی پڑھتے جائیں اور ہر ایک کے شروع میں ال لگاتے جائیں، انشاءاللہ جس نے تھوڑا بہت بھی قرآن پڑھا ہو وہ آسانی کے ساتھ پہچان کر لے گا کہ حروف شمسیہ کون سے ہیں اور حروف قمریہ کون سے ہیں. الف کو چھوڑ دیں، اس کے بعد آ گئے با پر، با کے شروع میں ال لگائیں، کیا بنے گا؟ البا یا ابا؟ نہیں جناب، اب ابا نہیں بنے گا، البا. کیا بنے گا؟ البا. لام الگ پڑھا جائے گا اور با الگ پڑھا جائے گا، داخل نہیں ہوگا. با کون سے حروف میں سے ہو گیا؟ حروف قمریہ میں سے. اچھا جی، با حروف قمریہ میں سے ہو گیا. آگے آ جائیے، با کے بعد کیا ہے؟ تا کے شروع میں لگائیں، التا کہیں گے یا اتا کہیں گے؟ یہاں اتا آئے گا، التا نہیں آئے گا. اتا، یہ کون سے حروف میں سے ہو گیا تھا؟ تا کے بعد کیا ہے؟ سا. سا کے شروع میں ال لگائیں، کیا بنے گا؟ السا نہیں آئے گا، السا. اچھا جی، یہ سا کون سے حروف میں سے ہو گیا؟ سا کے بعد کیا ہے؟ جیم. اس کو کیا پڑھیں گے، الجیم یا اجیم؟ ہاں جی، الجیم. قرآن میں آتا ہے نا من الجاہلین، من الجاہلین پڑھتے ہیں یا من الجاہلین پڑھتے ہیں؟ من الجاہلین پڑھتے ہیں نا، تو آئے گا الجاہلین. الجیم، یعنی جیم سے پہلے کوئی بھی لفظ ہو سکتا ہے، جیم سے بننے والا اس سے پہلے ال لگا دے. تو جیم کون سے حروف میں سے ہوا؟ حروف قمریہ میں سے. ٹھیک ہے جی، جیم کے بعد کیا ہے؟ ہا. ہا کے شروع میں ال لگائیں، الحا. احا نہیں آئے گا، کیا آئے گا؟ الحا. ہا کس میں سے ہو گیا؟ حروف قمریہ میں سے. ہا کے بعد کیا ہے؟ ہا. ہا کے شروع میں ال لگائیں، کیا آئے گا جی؟ اخ آئے گا، اخا آئے گا، نہیں اخا نہیں آئے گا، الخا. القرآن پاک میں آتا ہے من الخاسرین، یہ تو نہیں نا پڑھتے من الخاسرین. اچھا جی، الخا، یہ ایک دو دفعہ آپ پڑھیں گے آپ کو یاد ہو جائے گا، کوئی مشکل نہیں. اچھا جی، خا کون سے حروف میں سے ہو گیا؟ حروف قمریہ میں سے. خا کے بعد کیا ہے؟ دال. دال، اس کو کیا پڑھیں گے؟ الدال یا الدال؟ الدال، بالکل ٹھیک ہے، الدال. تو یہ کون سے حروف میں سے ہو گیا؟ حروف شمسیہ میں سے. اس کے بعد ہے زال. الزال، الزال آئے گا، الزال نہیں آئے گا. تو یہ بھی کون سے حروف میں سے ہو گیا؟ حروف شمسیہ میں سے، زال. آگے ہے را. را کے شروع میں ال لگائیں، الرا یا الرا؟ الرا، ٹھیک ہے جی. جیسے الرحمن الرحیم، الرحمٰ، جی یہ را بھی کون سے حروف میں سے ہو گیا؟ حروف شمسیہ میں سے. اس کے بعد کیا ہے جی؟ زا. زا کے شروع میں ال لگائیں کیا بنے گا؟ الزال یا الزال. الزال. الزال کون سے حروف میں سے ہو گیا؟ حروف شمسیہ میں سے. زا کے بعد کیا ہے؟ سین. سین کے شروع میں ال لگائیں. السین. السین جیسے من السماواتی من السمائی. تو السین نہیں کہیں گے, کیا کہیں گے؟ السین. تو یہ کون سے حروف میں سے ہو گیا؟ حروف شمسیہ میں سے. سین کے بعد کیا ہے؟ شین. اس کے شروع میں ال لگائیں. الشین. الشین. تو یہ بھی کون سے حروف میں سے ہو گیا؟ حروف شمسیہ میں سے. اس کے بعد الشمس والقمر آتا ہے. الشمس والقمر نہیں آتا. قرآن کریم میں الشمس والقمر بحسبان. والشمس وضحاها آتا ہے یا والشمس وضحاها آتا ہے؟ اچھا جی, سین اور شین دونوں ہو گئے. اس کے بعد شین کے بعد کیا ہے؟ صاد. صاد کے شروع میں ان لگائیں. الصاد جیسے قرآن پاک میں آتا ہے. والصافات صفاً. والصافات نہیں پڑھنا. اچھا جی, الصاد. صاد کون سے حروف میں سے ہو گیا؟ حروف شمسیہ میں سے. صاد کے بعد کیا ہے؟ واد. واد بھی حروف شمسیہ میں سے ہے. اس کے شروع میں ان لگائیں گے بنے گا اللہ. جیسے قرآن کریم میں اولین ہے نا, تو الظالین نہیں پڑھتے. ولین اس طریقے سے واد بھی حروف شمسیہ میں سے ہو گیا. آگے ہے قا. اس کے شروع میں ان لگائیں. اتقا. قا بھی حروف شمسیہ میں سے ہے. اس کے بعد ہے وا. اس کے شروع میں ان لگائیں. اب وا. یہ بھی کون سے حروف میں سے ہے؟ بڑے شمسیہ میں سے ہوتے جا رہے ہیں. چلو جی, اب قمریہ کے شروع ہو جاتے. اچھا جی, وا کے بعد کیا ہے؟ عین. عین کے شروع میں ان لگائیں. جی عین. عین العال رب العالمین ہے نا, تو عین کے شروع میں ال آئے تو لام عین میں داخل نہیں ہوتا. العین کہیں گے, عین نہیں کہیں گے. رب العالمین کہیں گے, رب العالمین نہیں کہیں گے. تو عین جو ہے یہ کون سے حروف میں سے ہے؟ حروف قمریہ میں سے. اس کے بعد ہے غین. غین کہتے ہیں نا, من المغرب. رب المشرقین و رب المغربین, بلکہ الغرب. وہ میم شروع میں آ جاتا ہے, وہ مثال ٹھیک نہیں. غرب کے شروع میں مثلا ال لگا دے. غروب کے شروع میں ال لگا دے. الغروب. الغین. تو الغین نہیں کہیں گے بلکہ الغین. الغین. تو یہ غین بھی کون سے حروف میں سے ہو گیا؟ غافلین. تو اس کو یوں تو نہیں نا پڑھتے من الغافلین, بلکہ من الغافلین. غین کے بعد کیا ہے جی؟ فا. فا کے شروع میں ال لگائیں. الفا. اس کو افا نہیں کہیں گے. الفا جیسے الفاتحین. فا کے بعد کیا ہے جی؟ قاف. قاف کے شروع میں ال لگائیں. القاف. بالکل القمر. قاف یہ بھی یہ حروف قمریہ میں سے ہے. قاف کے بعد کیا ہے؟ کاف. کاف اس کے شروع میں ال لگائیں. الکاف یہ بھی کون سے حروف میں سے ہے؟ حروف قمریہ میں سے. آگے اس کے بعد لام. لام تو لام کا اپنا ہے. دو اکٹھے حرف آ گئے تو ظاہر ہے ایک دوسرے کے اندر وہ داخل ہو جاتے ہیں. اللام، لام اس میں آ جائے گا حروف شمسیہ میں. آگے جی لام کے بعد کیا ہے؟ میم. کیا پڑھیں گے؟ المیم. ام میم نہیں ہوگا. اس لیے میم کون سے حروف میں سے ہے؟ حروف قمریہ میں سے. اس کے بعد میم کے بعد نون. نون کے شروع میں ال لگائیں. ان نون. ال نون نہیں آئے گا. ان نون جیسے قرآن کریم میں والنجمی، والنجمی نہیں ہے. النار بالکل صحیح. نون حروف قمریہ میں سے، حروف شمسیہ میں سے. نون کے بعد کیا ہے جی؟ واو. واو کے شروع میں ال لگائیں. الواو. اس کو او نہیں کہنا. واو لام واو کے اندر داخل نہیں ہوگا. تو یہ واو بھی کون سے حروف میں سے ہو گیا؟ اچھا جی آگے ہے ہا. ہا ہا کون سے حروف میں سے ہے؟ اس کے شروع میں ال لگائیں. الہا. الہا ہا بھی حروف قمریہ میں سے ہے. اس کے بعد حمزہ. حمزہ کے شروع میں لگائیں. حمزہ کی آواز حمزہ کر کے نہیں نکلتی، حمزہ کی آواز نکلتی ہے ا کر کے. تو اس کے شروع میں اگر ال لگائیں تو یوں لگائیں ال ا، جیسے قرآن کریم میں آتا ہے نا الانا. الانا آنا کے شروع میں ال لگا ہوا ہے، تو ا آنا نہیں ہوتا بلکہ الانا ہوتا ہے. حمزہ بھی حروف قمریہ میں سے ہے. اور حمزہ کے بعد کیا ہے جی؟ یا. یا کے شروع میں ال لگائیں. ال یا. ایا نہیں کہتے بلکہ الیا، جیسے الیوم. ماشاء اللہ یہ حروف قمریہ ہو گئے. حروف قمریہ کون کون سے ہو گئے؟ با جیم تھا قین فا قاف کاف میم واو ہا حمزہ یا. اور حروف شمسیہ کون سے ہو گئے؟ تا سا دال لال را زا سین شین قاف وا قا ظا لام نون. یہ بھی چودہ ہے. الف جو ہے نا وہ اس کے شروع میں ال آ نہیں سکتا. الف کے شروع میں اس طرح نہیں ہوتا کہ اس کے شروع میں ال باقاعدہ طور پر آئے اور الف اس کے ساتھ ایک حرف کے طور پر استعمال ہو، ایسا نہیں ہوتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ال کا جو لام ہے یہ بھی تو ساکن ہوتا ہے نا ال، تو اس کے بعد الف بھی ساکن اگر ہو تو دو ساکن اکٹھے ہو جائیں گے، اور اگر الف کے اوپر حمزہ زبر زیر پیش لگا دیں تو حمزہ بن جائے گا. اس لیے اس کو یوں شمار اگر کرنا ہو تو یوں کر لیں کہ لام اس میں داخل نہیں ہوتا. الا وہ، الا وہ الگ حرف ہے، وہ ال والا نہیں ہے. آپ اس کو میدان عرفات میں لے جائیں. وہ ہے نا قرآن کریم میں ونادى اصحاب الاعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم، کہ ایک جنتی جنت میں چلے جائیں گے، دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے، اور کچھ ایسے بھی طبقات ہوں گے جو اعراف والے ہوں گے، اصحاب الاعراف. اس اصحاب الاعراف کی توجیہ میں بعض حضرات نے یہ لکھا ہے کہ اس سے مراد دونوں طبقوں کے درمیانی طبقہ ہے، تو اس سے میدان عرفات میں نے کہا میدان عرفات میں لے جائیں. جو درمیان والے ہیں دوزخیوں کے لحاظ سے تو جنت ہے وہ. جی اچھا جی آج کا ہمارا یہ سبق ہے حروف قمریہ اور حروف شمسیہ. حروف قمریہ کون سے ہیں کہ جن کے شروع میں ال لگائیں تو ال کا لام بعد میں آنے والے حرف میں داخل نہ ہو، اور دوسرے حروف شمسیہ. حروف شمسیہ کون سے ہیں کہ جن کے شروع میں ال آئے تو ال کا نام بعد والے حروف میں داخل ہو جائے. آپ یوں سمجھ لیں جیسے قمریہ خاص ہے نا شروع میں, قمریہ حروف قمریہ میں قمر, ان کا نام بھی اسی وجہ سے رکھا گیا ہے, یہ قمر قمر سے حروف قمریہ. تو اب القمر ہوتا ہے یا القمر ہوتا ہے؟ القمر. اسی طرح حروف شمسیہ, شمس سے نام رکھا گیا ہے حروف شمسیہ, تو الشمس ہوتا ہے یا الشمس ہوتا ہے؟ تو الشمس یعنی حروف شمسیہ میں لام ال کا داخل ہو جائے گا بعد والے حرف میں, الشمس سے اس بات کا پتہ چل جائے گا. اور حروف قمریہ میں ال کا نام بعد والے حرف میں داخل نہیں ہوگا. ہمیں یہ کس سے پتہ چل جائے گا؟ القمر سے. آج کا ہمارا تجوید کا سبق مکمل ہوا. کل میں نے آپ کو چند ایک مثالیں لکھنے کے لیے کہا تھا, آپ نے مثالیں لکھی؟ جی. کون سی مثالیں لکھی؟ الف کے متعلق, الف کو پر کرنے کے حوالے سے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, 10 مثالیں آپ نے لکھنی ہیں حروف شمسیہ اور حروف قمریہ کے حوالے سے. میں آپ کو پوچھوں گا کہ یہ حرف جو ہے نا حروف شمسیہ میں سے ہے, یہ حرف حروف قمریہ میں سے ہے, آپ نے مجھے بتانا ہے. اور قرآن کریم میں سے ایسی مثالیں تلاش کرنی ہیں 10 کہ جن کے شروع میں ال آیا ہو اور وہ حرف شمسیہ میں سے ہو یا قمریہ میں سے. بہت آسان ہے, جیسے رب العالمین, العالمین پہ ال آیا ہوا ہے نا, اور ال کے بعد کیا ہے؟ عین. تو عین میں ال داخل نہیں ہو رہا, لہٰذا یہ حروف شمسیہ میں سے ہے یا قمریہ میں سے؟ قمریہ میں سے. اسی طریقے سے اہدنا الصراط المستقیم, صراط کے شروع میں ال آیا ہے نا, اہدنا الصراط, تو صاد اور اس سے پہلے لام ہے, تو آیا لام صاد میں داخل ہو گیا؟ ہو گیا داخل. تو یہ کون سے حروف میں سے ہوگا؟ آپ نے 5 مثالیں حروف شمسیہ کی جن پر ال آیا ہو اور 5 مثالیں حروف قمریہ کی کہ جن پہ ال آیا ہو تلاش کرنی ہے. گرامر کا سبق, کل ہم نے گرامر کا کون سا سبق پڑھا تھا؟ کون سے اسم کا پڑھا تھا؟ اسم موصول. اسم موصول کی تعریف آتی ہے کسی کو؟ اچھا جی, جس کے شروع میں اللہ بھی آئے. بس اتنا ہی ٹھیک ہے. جہاں بھی اللہ بھی, اللہ زینا, اللہ کی, اللہ کی, اللہ تانی, اللہ تینی آ جائے تو کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ اس میں موصول ہے. ہم لمبی چھوڑی باتوں میں نہیں جاتے, بس سادہ سادہ سی باتیں ہماری. اللہ اکبر. کل ہم نے اس میں موصول کے چند ایسے الفاظ پڑھے تھے کہ جو الذی, اللتی وغیرہ کی گردان سے ہٹ کر کے تھے. آپ ساتھی بتلائیں گے کہ کون سے الفاظ تھے؟ پہلا لفظ من. من کا کیا ترجمہ کیا تھا؟ وہ جو, کون, یہ من کا ترجمہ آتا ہے. دوسرا لفظ ماں. ماں کا کیا ترجمہ تھا بتا رہے میٹ والے؟ ماں کا ترجمہ کیا تھا؟ وہ جو کیا. من اور ماں میں کیا فرق ہے؟ من عقل مند کے لیے استعمال ہوتا ہے اور ماں غیر عقل مندوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے جی. اس کے بعد تیسرا لفظ کون سا تھا؟ ایون کا. ایون کے کتنے معنی پڑھے آپ نے؟ کون سا, جون سا, اور کبھی کبھی اس کا معنی اے بھی آتا ہے, اور کبھی کبھی اس کا معنی اے کہاں آتا ہے ارشد صاحب؟ ایون کا معنی اے جب یہ کسی کو بلایا جائے, کسی لفظ کو جس کو بلانا ہے اس کے نام سے پہلے یہ لایا جائے, جیسے ایوہ رجل, ایوہ الناس, وہاں ایوہ کا کیا معنی کریں گے؟ ہے. ٹھیک ہے جی. اور ایو کا مؤنث کیا ہے؟ ایتن. ایتن کا کیا معنی ہے بتا رہے ہیں؟ ماشاء اللہ جی, آپ بھی بتلائیں, میں دیکھتا ہوں. آپ بتلائیں جی, ایتن کا کیا معنی ہے؟ صادق اور امین آپ بتلائیں, ایتن کا کیا معنی ہے؟ میں آپ کا ٹیکسٹ دیکھ رہا ہوں. جون سی, بالکل ٹھیک ہے. ایتن کا معنی جون سی, ٹھیک ہے جی, آپ نے ٹھیک لکھا. اور ایتن کا کیا معنی آتا ہے؟ کون سی بھی اس کا معنی آتا ہے. اور کیا ایتن کا معنی آتا ہے جی؟ کون سی, جون سی, یہ ٹھیک ہے. اقرا بھائی لکھ رہے ہیں ماشاءاللہ, ایتن کا معنی اے بھی آتا ہے, بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور ایتن کا معنی کبھی نہیں بھی کرتے جبکہ اس کے شروع میں مثلا یا لفظ موجود ہو, یا ایتہ النفس المطمئنہ, تو یا کا معنی اے آ گیا, اس وجہ سے ایتن کا یہاں کوئی معنی نہیں کریں گے. ہاں جی, کون سی, وہ فیمیل کے لیے. ماشاء اللہ. آگے جی ہمارا سبق ہے آج کا اسم ضمیر. اسم ضمیر یاد رکھیں کہ اسم ضمیر اسی طرح کا ایک اسم ہے جیسے اسم موصول یا اسم اشارہ, اسم کی ایک قسم ہے. ضمیر کی تعریف میں بھی میں زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں کرتا, صرف ایک بات بتلاتا ہوں سمجھانے کے لیے کہ اس میں ضمیر ہوتی کیا ہے. اس میں ضمیر مثلا یہ ہے کہ شیخ صاحب آپ اور بات کر رہے ہیں نیاز صاحب, اشرف صاحب کے حوالے سے, تو آپ نیاز صاحب سے کہیں گے جی اشرف صاحب آج آئے تھے, انہوں نے یہ کہا تھا, یہ کہہ کر کے وہ چلے گئے تھے, پھر انہوں نے کہا کہ نیاز صاحب کو یہ بتلا دینا. اب یہ جو آپ لفظ استعمال کر رہے ہیں نا, انہوں نے, وہ, یہ ضمیریں, اور یہ ضمیریں نام کی جگہ استعمال ہوتی ہیں, کسی ناؤن کی جگہ. مخاطب ہے تو اس کے لیے تو, تمہارا, ٹھیک ہے جی, بالکل بالکل. میں آیا, اب میں, یہ بھی ایک ضمیر ہے. اپنا نام لے کر بھی کوئی آدمی یہ کہہ دے کہ مثلا میرا نام محمود ہے, میں کہوں محمود آیا ہے جی, اور ایک لفظ یہ ہے کہ محمود کی جگہ میں کہہ دوں میں آیا ہوں, یہ ضمیر ہو جائے گی. میں لمبی چوڑی تاریخ کے اندر نہیں جانا, اتنا پتا ہونا چاہیے کہ ضمیر کیا ہوتی ہے. کس کا ترجمہ؟ لائک ہوا جی. ماشاءاللہ, آپ انشاءاللہ آج یہ سبق پڑھیں گے. نیٹ پر ایڈوانس ساتھی, آج ہمارا سبق ہے اسم ضمیر کا. یاد رکھیں کہ عربی کے اندر جو اسم ضمیر ہے, کبھی وہ تنہا آتی ہے اور کبھی کسی لفظ کے ساتھ جڑ کر کے آتی ہے. کبھی تنہا اور کبھی کسی لفظ کے ساتھ جڑ کر. تنہا آئے وہ صورت اور جڑ کر کے آئے وہ صورت تھوڑی سی مختلف ہوتی ہے. مثال کے طور پر ایک لفظ ہے ہمارے پاس ضمیر کا, سب سے پہلا لفظ ہے ہوا. ہوا کا مطلب ہے وہ. دوسرا لفظ اس کی جمع ہوم. ہوم کا مطلب ہے وہ سب. ہوا ہوم ان کے ترجمے تو آپ کو آتے ہی ہوں گے. ہوم آپ پڑھ چکے ہیں یا نہیں پڑھ چکے؟ پڑھ چکے. ہوا قرآن کریم میں بہت جگہ آیا ہوا. ہو اللہ الذی لا الہ الا ہو. الا ہوا تھا اصل میں وقف کی وجہ سے الا ہو جاتا ہے. ہوا کا مطلب وہ ایک, یہ مذکر کے لیے آتی ہے, اور اس کی جمع کیا ہے ہوم, وہ سب, یہ بھی مذکر کے لیے. یاد رکھیں کہ یہ اس کی وہ صورت ہے جب تنہا استعمال ہو. ہوا اکیلا ہے میدان میں, تنہا بادشاہ ہو, آگے پیچھے والے لفظ کے ساتھ مل کر کے نہ آئے تو پھر کیا ہوگا؟ ہوا, اس میں ضمیر تو ہے ہی, اس کی جو بھی شکل بن جائے یہ اس میں ضمیر ہی رہے گا, یہ ضمیر سے باہر نہیں نکل سکتا. جس جماعت کے ساتھ اس نے تعلق جوڑ لیا ہے اسی جماعت میں رہے گا, لوٹا نہیں ہوگا. اچھا جی, ہوا اگر یہ کسی لفظ کے ساتھ جڑ کر کے آئے تو اس کی شکل تھوڑی سی بدل جائے گی, رہے گا یہ ضمیر. مثلا انا ایک لفظ ہے, انا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بے شک. اس کے ساتھ یہی ضمیر لگائیں تو یہ یوں بن جائے گی انہو. کون سی شکل بن گئی اس کی؟ ہو. ہوا کی شکل کیا ہو گئی؟ ہو. مانا وہی ہے جو ہوا کا تھا. سمجھ آ رہی بات کی نہیں آ رہی؟ انہ کا مطلب کیا؟ بے شک. اور ہو کا مطلب چلو ہلو ہلو ہلو آپ کون سے بول رہے ہیں؟ فلام ویئر یو واٹ از یور نیم؟ انہ بے شک وہ. ربی ہی یہاں وہ ہو کیا ہو گیا؟ ہی. اس کا رب, وہ اس, یعنی ہوا جب ہو جائے یا ہی ہو جائے تو معنی ضمیر والا ہی رہے گا, لیکن یوں ہو سکتا ہے کہ کبھی اس کا معنی ہو جائے وہ, کبھی معنی ہو جائے اس, کبھی ہو جائے اس کا, اس کی, اس کو, یہ معنی, یہ تبدیلیاں ہو سکتی ہیں, لیکن رہے گا یہ ضمیر. اور کبھی کبھی خالی جو ہے خالی ہو بھی آ جاتا ہے, جیسے قرآن کریم میں ہے انزلناہ, انا انزلناہ, خالی پیش, الٹا پیش نہیں, ہو نہیں, بلکہ کیا ہے؟ ہو. اور یوں بھی ہو سکتا ہے کہ خالی زیر آ جائے, جیسے الیہی, خالی زیر آ گیا الیہی. خلاصہ یہ ہوا کہ سب سے پہلی ضمیر کون سی ہے؟ ہوا. ہوا کا مطلب کیا ہے؟ وہ یا اس, اور یہ مذکر کے لیے آتی ہے جو ایک ہو, اور جب یہ کسی لفظ کے ساتھ جڑ کر کے آئے, مل کر کے آئے ہوا, تو اس کی شکل تھوڑی سی چینج ہو جاتی ہے. مثلا ہوا سے کبھی کیا بن جائے گا؟ ہو, کبھی بن جائے گا ہی, کبھی بن جائے گا ہو, کبھی بن جائے گا ہی, معنی وہی رہے گا, وہ, اس, اس کا, اس کی, اس کو, اس برقرار رہا نا پوری ضمیروں کے اندر. بات سمجھ آ گئی؟ میرا خیال ہے آج اتنا ہی کافی ہے ہوا کے بارے میں. آگے ہم کے متعلق انشاءاللہ مثالوں کے ساتھ کل پڑھیں گے. خلاصہ ہوا ہمارے سبق کا یہ کہ آج ہم نے پڑھا ہے اسم ضمیر کو. اسم ضمیر, ضمیر اسے اس اسم کو کہتے ہیں جو کسی نام کی جگہ استعمال کی جائے, بولی جائے, وہ ضمیر ہے. اور اسم ضمیر کا سب سے پہلا لفظ جو ایک مذکر کے لیے بولا جاتا ہے وہ ہے ہوا. ہوا اس شکل میں, ہوا کی شکل میں تب استعمال ہوگا جبکہ یہ تنہا ہے. اور کبھی یہ ہوا کسی لفظ کے ساتھ جڑ کر استعمال ہوتا ہے, اس وقت اس کی شکل تھوڑی سی چینج ہو جاتی ہے. مثلا ہوا سے کیا بن جائے گا, ہو, یہی, یہو, یہی, اور معنی اس کا وہی رہے گا, وہ, اس, اس کا, اس کی, اس کے, اس کو, یہ معنی اس کے بن سکتے ہیں. ہمارا گرامر کا سبق مکمل ہوا. اگر کسی کو اس کے متعلق سوال کرنا ہو تو قرآن شریف کھول لیں جی, سپارہ کھول لیں. سنائیے جی کل کا سبق. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں الفاظ پڑھوں گا, آپ اس کا ترجمہ سنائیں گے. و من الناس, الناس لوگ, و من الناس اور لوگوں میں سے, من جو, یقول آمنا, ہم کس لفظ کا ترجمہ ہے, باللہ والیوم الآخر و ما ہم بی, یہاں ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں, مؤمنین, یخادعون, یخادعون میں آپ کو کوئی علامت نظر آ رہی ہے, اونا, یہ کس کی علامت ہے, یو کا کیا ترجمہ کریں گے, یخادعون اللہ و الذین, ان لوگوں کو جو, الذین کا مطلب وہ جو, ان جو, جنہوں, یہ سب اس کے معنی آ سکتے ہیں, آمنو, اس میں کوئی علامت نظر آ رہی ہے آپ کو, کون سی علامت ہے, او جمع کی علامت ہے, آپ لوگ بھی بتلائیں, بالکل ٹھیک ہے, ایک ادنا امتی لکھ رہے ہیں, او جمع کی علامت ہے, ماشاءاللہ, ٹھیک ہے جی, او روشن اسلام بتا رہے ہیں, او جمع کی علامت ہے, ماشاءاللہ. و ما یقدعون, وہ دھوکہ دیتے, الا انفسہم, اپنی کس لفظ کا ترجمہ ہے, اقرا بھائی نے اللہ کا ترجمہ لکھا ہے جی, مگر ماشاء اللہ, اللہ کا ترجمہ اور بھی کیا کر سکتے ہیں سوائے, وما يشعرون. ما شاء الله، آج ہم نے نو آیات کا ترجمہ، سورة البقرہ کی نو آیات تک ترجمہ پڑھ لیا. اب انشاءاللہ آیت نمبر 10 اور آیت نمبر 11 کا ترجمہ پڑھیں گے. اقرا بھائی، اگر آپ مائک پر آ کر کے ہمیں یہ ترجمہ سنانا چاہیں جو آج ہم نے، جو کل کا ہمارا ترجمہ تھا اور آج ہم نے سنایا ہے، اگر آپ مائک پر آ کر سنانا چاہیں ہمیں تو سنائیں. اگر آپ مائک پر آ کر کے سنانا چاہیں تو ہینڈ ریز کریں اور مائک لے لیں. جی میں مائک چھوڑ رہا ہوں، آپ آ جائیں مائک پر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ومن الناس، اور لوگوں میں سے، من یقول آمنا، جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، باللہ اللہ پر، والیوم الآخری اور آخرت کے دن پر، وما ہم، اور نہیں وہ، بمؤمنین، یعنی ایمان لانے والے، یخادعون اللہ، وہ دھوکا دیتے ہیں اللہ کو، والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وما یخدعون، اور وہ دھوکا نہیں دیتے ہیں، الا انفسهم، مگر اپنے آپ کو، اپنی جان کو، اپنی جانوں کو، وما یشعرون، اور نہیں شعور رکھتے ہیں وہ. جزاک اللہ خیر. ماشاءاللہ اقرا بھائی نے بالکل صحیح سبق سنایا ہے، باقی دوست بھی کوشش کیا کریں یاد کرنے کی. اب ہم آگے پڑھیں گے. پڑھیے جی آگے، جن الفاظ کا ترجمہ آپ کو آتا ہے ان الفاظ کا ترجمہ آپ خود ہی کریں گے. سی میں، ٹھیک ہے جی. قلوبہم، قلوب جمع ہے کس کی؟ قلب کی، قلب کی، قلب کی نہیں، قلب کا مطلب ہو جائے گا کتا، اور قلب کا مطلب ہو جائے گا دل. دیکھو نا آپ کتنا فرق پڑ گیا. اب اگر کوئی آدمی فی قلوب کو پڑھے فی قلوب، تو کیا مانا ہو جائے گا؟ ان کے گتھوں میں، معاذ اللہ، کتنا مانا غلط ہو گیا. صحیح لفظ اس کو پڑھیں گے، فی قلوبہم، قاف کے ساتھ، فی قلوبہم. اچھا جی، قلوب کا مطلب دل، ہم ان کے، پورے کا کیا ترجمہ ہوگا؟ فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، مرضن، بیماری ہے. مرض کسے کہتے ہیں؟ اردو میں بولا جاتا ہے مرض بھی، قلوب بھی، آسان ہے. اس کو مرض پڑھیں گے یا مرد پڑھیں گے؟ اگر اس کو مرض پڑھیں تو کیا بن جائے گا؟ ان کے دلوں کے اندر مرد ہے. فی قلوبہم مرضن، ان کے دلوں میں بیماری ہے. آگے لفظ فزادہم، یہ تین لفظ ہیں اصل میں، ایک ہے فا، دوسرا ہے زادہ، اور تیسرا ہے ہم. فا کا مطلب ہوتا ہے پس، فا کا مطلب تو بھی کر سکتے ہیں، تو دونوں مطلب ٹھیک ہے، فا پس یا تو. زیادہ، زیادہ کیا، زیادہ، یہ زیادہ یعنی زائد، زیادہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، اسی سے یہ لفظ نکلا ہے، کوئی نیا لفظ نہیں ہے. زیادہ، زیادہ کیا، ہم ان کی، پس زیادہ کیا ان کی، اللہ، اللہ نے، مرضن، بیماری، زیادہ کیا کی وجہ کی کر لے، بس زیادہ کی ان کی اللہ نے بیماری. آگے جی وا لہم، ان کے لیے، ان کس لفظ کا ترجمہ ہے؟ ہم کا. لیے کس کا ترجمہ ہے؟ لا کا. والا ہم اور ان کے لیے عذاب علیم، علیم کا مطلب ہے دردناک، اردو میں یہ لفظ بولا جاتا ہے علیم کا. کیسے، کوئی لفظ ہے آپ کے ذہن میں اردو کا جس میں یہ لفظ آیا ہو؟ رنجو علم آ جاتا ہے کہ نہیں، علم تکلیف، اسی سے ہی علم سے ہے علیم. علم وہ نہیں جو چھتوں کے اوپر لگا ہوا ہوتا ہے، وہ علم نہیں، علم رنجو علم والا علیم دردناک. آج جدی ماں، یاد رکھیں ابھی تک آپ نے با کا ترجمہ پڑھا تھا پر، اور با کا ترجمہ پڑھا تھا ساس، اب با کا ایک نیا ترجمہ ہے. وہ نیا ترجمہ کیا ہے؟ وجہ سے، سبب سے. با کا ترجمہ وجہ سے اور سبب سے، یہ بھی آتا ہے. ماں کا ترجمہ کیا ہے؟ اس جو بھی اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں، اس کی جو بھی کر سکتے ہیں، اس کو جو، اس جو، وہ جو. اب بیما کے ساتھ ملا کر کے ترجمہ کریں، بیما اس کی وجہ سے جو، اب وجہ سے کس کا ترجمہ ہو گیا؟ بی کا. اور ماں کا کیا ترجمہ ہو گیا؟ اس کی جو، اس کی وجہ سے جو. کانو، اس میں کوئی جمع کی علامت نظر آ رہی ہے آپ کو؟ کانا کا مطلب تھا یا ہوا، یہ دونوں مطلب تھا یا ہوا. یہاں پر کانا کا مطلب کرنا ہے، کانو جمع ہو گیا تو کیا مطلب؟ یکبو، یا کا ترجمہ وہ، جمع کی علامت ہے آخر میں. اور یہ لفظ نکلا ہے کذب سے، کذب کا مطلب ہوتا ہے جھوٹ بولنا. یکذبون، وہ جھٹلاتے نہیں، جھٹلاتے الگ لفظ ہے، وہ تکذیب کا معنی ہے، یہ ہے جھوٹ بولنا، وہ جھوٹ بولتے. کانو تھے، وہ جھوٹ بولتے. تو اس کانو یکذبون پورے کا ملا کر کے کہیں گے وہ جھوٹ بولتے تھے، وہ جھوٹ بولتے تھے. تھے کس کا ترجمہ ہے؟ کانو، کانا کا، یہ نون کانا سے الگ نہیں ہے. کانو واو جمع کی علامت ہے، کانا کا مطلب تھا، تھے. کانو تھے، جھوٹ بولتے کس کا ترجمہ ہے؟ یکذبون کا. اب سارے کا اکٹھا ترجمہ کریں، بما کانو یکذبون، اس کی وجہ سے جو تھے وہ جھوٹ بولتے، یعنی اس جھوٹ کی وجہ سے جو وہ بولا کرتے تھے. وا ایزا، آپ کے لیے نیا لفظ ہے، ایزا کا مطلب ہے جب، ایزا کا مطلب ہے جب. یاد رکھیں ایزا کے بارے میں گرامر کی بات ہے، لیکن چونکہ یہاں درمیان میں آیا ہے قرآن کریم کے آیت کے درمیان میں، اس وجہ سے سمجھ لیں کہ ایزا کے بعد آنے والا لفظ جملہ مستقبل کے معنی دیتا ہے، ماضی سے مستقبل کے. حال کے معنی میں بھی اسے کر سکتے ہیں، لیکن ماضی کا معنی نہیں رہتا. ماضی کہتے ہیں نا گزشتہ کو، حال کہتے ہیں موجودہ کو، اور مستقبل کہتے ہیں آئندہ کو. جی مستقبل کا اور حال وغیرہ کا معنی اس میں کریں گے، یعنی ماضی نہیں رہے گا. اذا، جب. پیلا، پیلا یاد رکھیں، پیلا ماضی مجھول ہے، جیسے تھا نا انزیلا، انزل نازل کیا گیا, اسی طرح ہے قیل کہا گیا, لیکن میں نے کہا کہ اذا آ جائے تو ماضی بدل جائے گی, کہا جائے یا کہا جاتا ہے, حالانکہ قیل کا اصل ترجمہ کیا ہے, کہا گیا, لیکن جب اس کے شروع میں اذا آ گیا, قیل کے شروع میں اذا آ گیا تو قیل کا معنی کہا گیا نہیں ہوا, بلکہ قیل کا معنی کہا جائے یا کہا جاتا ہے. اب ارشد صاحب آپ کے ذہن میں کوئی سوال نہیں آ رہا, سوال یہ ہے آپ نے پیچھے پڑھا ہے کہ ان ضلع جو ماضی مجھول ہوتی ہے اس کی علامت یہ ہے کہ آخری حرف پر زبر اور اس سے پہلے زیر اور اس سے پہلے پیشیں ہوتی ہیں, پڑھا ہے نا, بھول گئے, ایسی باتیں نا بڑے یہ جو ہے نا وہ گرامر کی باتیں چھوٹی چھوٹی باتیں یہ بڑی اہم اور بڑی قیمتی ہوتی ہیں اور یہ ذہن کے اندر رہے تو بڑا فائدہ ہوتا ہے. تو آپ یہ کہتے ہیں جی یہاں قیلا ہے, یہاں کو وہ چیز نہیں نظر آ رہی, یہاں آخری عرف پر زبر اور اس سے پہلے زیر اور اس سے پہلے پیش وہ نہیں نظر آ رہا, تو قیلا اصل میں تھا قویلا, قویلا قویلا سے قیلا بن گیا, اور کیسے بنا یہ بھی ہائی لیول کی گرامر کی باتیں ہیں. واو کی جو زیر تھی قاف صاحب کو دے دی اور زیر کے بعد واو آ گیا, حالانکہ زیر کے بعد یا اچھا لگتا ہے نا, اس لیے واو کو یا سے بدل دیا بن گیا قیلا. بہرحال یہ میں نے اس کی آپ کو بات بتلائی ہے کہ آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے کہ جہاں بھی قیلا آئے تو وہ معروف ہے یا مجھول, مجھول, اس کا ترجمہ یہ نہیں کرنا کہا, کیا کرنا ہے کہا گیا, اور جب اس کے شروع میں اذا آ جائے تو کیا کرنا ہے کہا جائے یا کہا جاتا ہے, اور جب کہا جائے لہم ان کو لا کا ترجمہ لیے بھی آتا ہے کو بھی آ سکتا ہے, ان کے لیے یعنی ان کو لا نہ تفسدو تم فساد کرو, یہ جو تا ہے نا تفسدو کی اس سے پتہ چل رہا ہے یہ حاضر ہے, حاضر یہ غائب نہیں ہے, اگر غائب ہوتا تو کیا ہوتا یفسدو, ٹھیک ہے جی, تو تفسدو تم فساد کرو, اس میں کوئی جمع کی علامت نظر آ رہی ہے کون سی, او لا تفسدو نہ تم فساد کرو فی الارض زمین میں, قالو اس کا لفظی مطلب ہوگا کہا انہوں نے, لیکن اذا آیا ہوا ہے نا, اذا کی وجہ سے سارا جملہ جو ہے وہ مستقبل یا حال کے معنی میں چلا جائے گا, قالو وہ کہتے ہیں, اس میں جمع کی علامت ہے کوئی کون سی, انما آپ کے لیے نیا لفظ ہے, اس کا ترجمہ بے شک نہیں کرنا, انما جو ہے یہ الگ ہی لفظ ہے, یہ انا اور ما الگ الگ نہیں ہے, یوں نہیں کرنا انا بس اکٹھا جب یہ آئے گا تو اس کا ترجمہ کرنا ہے صرف, انما صرف, نحنو نحنو بھی نیا لفظ ہے آپ کے لیے, اس کا مطلب ہے ہم, نحنو ہم, آپ ضمیریں شروع ہو رہی ہیں نا آپ کی, ان ضمیروں کے اندر آپ یہ تفصیل سے پڑھیں گے, نحنو کا معنی ہے ہم, مصلحون اصلاح کرنے والے ہیں, مصلحون اصلاح کرنے والے ہیں, اس میں کوئی علامت نظر آ رہی ہے آپ کو, اون جمع کی علامت ہے, بالکل صحیح ہے جی, سبق ہمارا مکمل ہوا, ایک دفعہ میرے ساتھ آپ پڑھیں گے اس کے بعد پھر آپ سنائیں گے, پڑھیے جی, فی قلوبہم ان کے دلوں میں مرضن بیماری ہے, فا پس زیادہ زیادہ کی ہم ان کی, اللہ اللہ نے مرضن بیماری و اور لہم ان کے لیے عذاب عذاب ہے علیم دردناک بیما اس کی وجہ سے جو بی وجہ سے ما اس کی جو کانو تھے وہ یکذبون جھوٹ بولتے وا اور اذا جب قیل کہا جائے لہم ان کو لا نہ تفسدو فساد کرو فی الارض زمین میں قالو وہ کہتے ہیں انما صرف نحن ہم مصلحون اصلاح کرنے والے ہیں. اب میں قرآن شریف کے الفاظ کی تلاوت کروں گا اور آپ نے ترجمہ کرنا ہے. فی قلوبهم مرض فزاد اللہ ہم ان کے مرض بیماری وا اور لہم ان کے لیے عذاب عذاب علیم دردناک بیما اس کی وجہ سے جو بی کا ترجمہ وجہ سے ما اس کی جو وجہ سے یہ بی کا ترجمہ ہے اور ما کا ترجمہ جو کانو یکذبون جھوٹ بولتے وا اور اذا جب قیل کہا جائے لہم ان کو لا نہ تفسدو فساد کرو فی الارض زمین میں قالو وہ کہتے ہیں انما صرف نحن ہم مصلحون اصلاح کرنے والے ہیں. الحمدللہ ہماری 11 آیات آج مکمل ہوئی. آگے انشاءاللہ کل پڑھیں گے. اگر اس کے متعلق کسی بھائی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو نیٹ پر موجود دوستوں کے ذہن میں اگر کوئی سوال ہو تو وہ بھی کر سکتے ہیں, اور یہاں جو ساتھی بیٹھے ہیں اگر وہ بھی کوئی سوال کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں. جی اگر یفسدو ہوتا نا تو یفسدو یا کی وجہ سے یہ ظاہر ہوتا کہ یہ غائب کا لفظ ہے تو اس کی وجہ سے پتہ چلتا یہ غائب ہے تو وہ اس کا تن جس کا حاضر کے لیے حاضر اور مخاطب ایک ہی ہے نا. یہ پھر اس میں اشارہ میں بات چلی جائے گی. اگر کسی کو کہنا ہو نا یہ چیز تو پھر یہ اس میں اشارہ میں بات چلی جائے گی, پھر حاضر ذالی کا وہ آ جائے گا. ہاں جی کوئی اور سوال؟ کوئی سوال نہیں, دعا کریں گے. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر وارحم واعف عنا وتكرم وتجاوز عما تعلم فإنك تعلم ما لا نعلم إنك أنت الأعز الأكرم. اے اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرما, ہدایت کے کام میں شریک فرما, ہدایت کی ہوائیں چلا. اے اللہ ہدایت کی نشر و اشاعت کا ذریعہ بنا. صلی اللہ علی خیر خلقی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اقرا بھائی آپ کا ہینڈ ریز تھا, پلیز آپ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر وإذا قیل میں آپ نے فرمایا کہ قیلہ ماضی کے بجائے جو ہے حال یا مستقبل کا ترجمہ ہوگا, ایزا کی وجہ سے. تو میں سوچ رہا ہوں کہ اگر کہیں کسی جگہ یہ کہنا مراد ہو کہ جب کہا گیا ماضی استعمال کرنا ہے تو کیا لفظ ہوتا فیلا کی بجائے, یا اس کا ترجمہ اگر ماضی میں کریں تو غلط ہوگا اس موقع کے لحاظ سے, یا کیا مسئلہ ہے یہاں پہ ذرا واضح کر دیں. جزاک اللہ خیر. بھائی آپ نے جو سوال کیا ہے کہ ایزا کی وجہ سے مستقبل یا حال کے معنی پیدا ہوتے ہیں, تو اگر یہ معنی ادا کرنے ہوں کہ مثلا کہ جب کہا گیا تو اس کے لیے اس کا لفظ آتا ہے, اس جو ہے اس کا معنی بھی جب ہے. جی ٹھیک ہے, اس کا معنی بھی جب ہے. اسی طریقے سے لمحہ کا لفظ ہے, لمحہ کا معنی بھی جب ہے, تو یہ الفاظ اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اور اس اور لمحہ یہ ماضی کو مستقبل کے معنی میں بناتے بھی نہیں ہیں. یہ ٹھیک ہے جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.